إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حمات الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، صدق الله العلي العظيم. درنو أو قدرمون حاضرين، الله جل وعلا په دنیا کې انسانانو ته بیلابیل وسائل او اسباب ورکړي دي چې ځینې یې ګټمن او ځینې یې ستونزمن. ځینې داسې اسباب وسائل دي چې هم ګټې لري او هم تاوانونه لري. یو د هغه شیانو څخه چې ګټې او تاوانونه دواړه لري ژبه ده، ځکه د ژبې په واسطه باندې غیبت کېدلی شي، د ژبې په واسطه باندې دوکه کېدلی شي، د ژبې په وجه باندې درواغ ویل کېدلی شي، او د ژبې په واسطه باندې د یو چا سره د غلا تړون ترسره کېدای شي، د ظلم تړون د ژبې په واسطه تړه کېدلی شي. بلکې د ټولو ګناهونو وسیله او هغو ټولو ګنونو ته رسېدل د ژبې په واسطه باندې کېدلی شي. همدا وجه ده چې آن حضرت صلی الله علیه وسلم په ډېرو احادیثو کې د ژبې د حفاظت خبره کړې ده. په یو حدیث کې راځي چې ابي سعید خدري رضی الله عنه روایت کړی دی، دی مبارک فرمایي، وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او ورته ویې ویل: اوصني یا رسول الله، ما توسط وکه نصیحت وکه ای د الله رسوله، داسې وصیت او نصیحت راته وکه چې په دنیا کې هم زما لپاره ګټمن وي او په آخرت کې هم ګټمن وي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل: علیک بتقوى الله فانها جماع کل خیر. ولکچیرې ته نصیحت اورېدل غواړې، ګټه لاسته راوړل غواړې، نو پر تا باندې تقوا لازمه ده. په خپل ځان کې تقوا او د الله ویره په خپل زړه کې ځای کړه، نو د دنیا او د آخرت د ټولو ګټو څخه به برخمن شي. وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين. او دوهم وسط دادي فرخبل زان باني جهاد لازم وگنا، جهاد وكا جهاد رهبانيت دا مسلمانانو دي. تر اسلام مخكي چه يهوديان و فو يهوديانو كشي كمال داو غطا داو چه كلب دي دا الله و دربارتا نجي كدل وغشت القربت بي وغشت كلق زحمت به پر ځان باندې تیرول وغوښتئ، نو دوی به کور پرېښوي، اولادونه به یې پرېښول، ولاړې به په غره کې به یو کوټه جوړه کړل، په هغه کوټه کې به د الله عبادت شپه او ورځ کوه. دا رهبانیت. کله چې د اسلام دین راغی، د رهبانیت څخه منع وسول. هر مؤمن مسلمان لره پکار ده چې کور به هم لري، اولادونه به هم لري، د دنیا معیشت به هم ترسره کوي او تقوا به هم په خپل ځان کې راولي. آن حضرت صلی الله علیه وسلم و دا کس ته وویل: ول پر تا باندې لازم جهاد دی، ځکه د مسلمانانو لپاره رهبانیت نشته چې په غره کې شپه او ورځ عبادت کړي، د دنیا د خلکو څخه ځان لرې وساتي. د مسلمانانو لپاره رهبانیت دا جهاد دی، جهاد کوه. دریم وسط ادا ورته وکړي آن حضرت صلی الله علیه وسلم: وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. أن حضرت صلى الله عليه وسلم ورتول جبل شيء برتابة أن لازم دادي چه دا الله ذكر دير دير كوا. دا الله ذكر دا يو خاص خصوصيات دا إنسان لفارة پيدا كوي، زكا شيطان کوشش كوي هيتس كلا إنسان دا غسنة پريجده. په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: وای شیطان د انسان په بدن کښې داسې لار لري، د انسان په رګونو کښې داسې لار لري لکه د انسان د وجود په رګونو کښې چې وینه لار لري. شیطان هم دغسې لار لري د انسان په وجود کې. نو شیطان د انسان په وجود کې په رګو کې ځي، په زړه کې وسوسې اچي یو ډول شندک لري لکه زوز چې په یو ځای باندې جګی یا د اوس لپاره نو ښه مثال پیچکاري ده چې هلته دننه په یو غوسه باندې چک شي او هلته دوا پکښې وپاشي. دی هم دغسې دا د انسان په زړه باندې د زوز په ډول باندې یو شندک لري دا د انسان په زړه باندې کښې باسي او هلته وسوسې ور اچي او هر هغه زړه او هر هغه ژبه چې د الله په ذکر باندې اخته وي هلته بیا شیطان نسي ورتللی قطعا. نو ځکه نبی علیه السلام دته وفرمایل چې بل شی ستا لپاره مفید او ګټمن شی د الله ذکر دی. د الله ذکر ډېر ډېر کوه او د قرآن تلاوت کوه. د قرآن تلاوت هم ډېر ګټمن دی ځکه د قرآن تلاوت ستا لپاره نور په مځکه کې دی او یاداشت په اسمان کې دی. په مځکه کې نور داسې دی په بل حدیث کې راځي وایي د اسمان والاو ته د الله هغه مخلوق ملائکه او نور مخلوقات چې په اسمانو کې اوسېږي هغه چې کله مځکې ته وګوري دغه کسان چې د قرآن تلاوت کوي دا داسې ورته بریشي لکه زموږ خلکو ته چې د اسمان ستوري بریشي. همدا وجه ده چې نبی علیه السلام فرمایي وایي دغه قرآن تلاوت د ستا لپاره نور په مځکه کې دی. اسمان والا چې کله مځکې ته وګوري د قرآن تلاوت کوونکي دغسې ورته ځلېږي لکه ستوري او همدا ډول دستا یا دست په اسمان کې دی. الله عز وجل و خپلو ملائکو ته فرمایي و ای زما ملائکو تاسو وګورئ زما بندگان زما تلاوت کوي زما د قرآن زما د کلام تلاوت کوي. او الله جل جلاله ټول عمر او اکثر وختو کې د خپلو بندگانو ذکر او بیان د ملائکو په منځ کې کوي. همدا وجه ده چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمایي فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فاذکرونی اذکرکم تاسو زما ذکر وکي د الله نوم یاد کی د قرآن تلاوت وکي د الله فکر په خپل زړه کې راولی الله والا جوړ سي الله وایي زه به تاسو یاد کړم. د دې لپاره به د دنیا یو مثال ورته کښېږدو نو بیا د دغه یاداشت چې په اسمان کې الله د خپلو ملایکو سره ای مسلمانه تا یادوي بیا به نو د دې عظمت درته معلوم شي. پر خپل زړه باندې ای برابر که چیرې د یو ملک باچا چې ته هم د هغه ملک اوسېدونکی یې په خپل پارلمان کې په خپلو خصوصي وزیرانو کې ستا نوم یاد کړي ستا ستایش وکړي او تا ته دا خبر را ورسېږي چې ونا زه خو یو ادنه غریب غریب کاره سړی یم یو ساده سړی یم یو د دوو لاسو د دوو پښو سړی یم نن باچا زه په خپل دربار کې په یاد کړم او صفت یې زما وکړي د ډېرو خوشحالۍ څخه به هغه کس په خپلو جامو کې نه ځایېږي. نو تا چې الله په خپل دربار کې یاد کړي دا به نګه څومره غټ عظمت بیخي د دنیا د باچا سره مشابه کېدای نه شي. نو الله وایي تاسو زما یاد وکړي زه به ستاسو یاد کړم. همدا وجه ده چې نبی علیه السلام و د هغه کس ته وویل چې د الله ذکر کوه د قرآن تلاوت کوه د قرآن تلاوت ستا لپاره نور په مځکه کې دی او ذکر په اسمان کې دی یادش د الله په دربار کې ستا دی. او بل نبی علیه السلام و هغه کس ته وفرمایل و اخزن لسانک الا من خیر فانک بذلک تغلب الشیطان. ول ای سړی که چیرې ته د دنیا ګټې لاسته راوړل غواړې د آخرت ګټې لاسته راوړل غواړې د خپل ژبې حفاظت وکړه ژبه بنده کړه د ژبې ویناوې خزانه کړه ذخیره کړه په خپل زړه کې یې وساته هېڅ تلفظ مه باندې کوه الا من خیر. یوه د خیر خبره که چیرې پر خوله درله هغه کوه نورې ټولې ویناوې پرېږده دغه عبثیاتې خبرې توکې ټکالې غیبت کول عبس کیسې کول بې فایدې کیسې کول دا ټولې پرېږده یوازې د خیر خبرې کوه. او که چیرې ستا خپله ژبه په کنټرول کې وه په خپله اداره کې دې وه بې ځایه ږغېدلې نه بې ځایه دې خبرې نه کولې نو ته په دې لارې باندې ته پر شیطان باندې غلبه کولی شې که نه نو شیطان پر تا باندې غالبه دی. په بل حدیث کې راځي چې هشام د عمر رضی الله عنه څخه روایت کړی دی دی مبارک فرمایي عمر رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ومن لطم عبده كان كفارته عتقه ومن ملك لسانه ستر الله عليه عورته ومن كظم غيظه وقاه الله تعالى عذابه. ان حضرت صلى الله عليه وسلم فرمائي وي كچا پر خپل مریبان زور جاتي وكي ظلم سخه الله ډير نفرت کي کفاره ادا د چدم رين نور آزاد او کچا د خپل جيب اداره وکړل خپل جبا په خپل واکي واخستل او د عبس خبرو بي ځای خبرو درواغ ويلو بوتان ويلو سخه را وګرځول نو الله جل جلاله به د ده هغه عیبونه پټ کی په کوم چې دی شرمیش هر نیمګړتیا د ده چی وی هر عیب د ده چی وی دغه عیب الله ور پټ کی. ومن کظم غیظه کچا خپل غصه نوش کړل چا ته قهر او غصه ورغلو ته غوښتل چې د دې قهر او غصې په وجه باندې خپل عکس العمل وشي یو چا دی ځورولی و د ده مال یې اخیستی و ظلم یې باندې کړی و نو ده چې عکس العمل شو دی غوښتل یې چې د هغه څخه خپل انتقام واخلي په دغه حالت کې خپله غصه نوش کړل هېڅ یې ونه ویل الله به یې د عذاب څخه وساتي. ومن اعتذر الی ربه قبل الله مغفرته هر څوک چې الله ته عذر ووایي چې الله زما توبه ده زه ما اشتباه وکړه زه خطا وتم الله یې قبلوي. الله داسې نه دی لکه انسانان شل مرکې باندې وکړي بیا دم یوه خبره نه مني الله ته چې هر عذر وکړي الله یې مني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ده حضرت أبي هريرة رضي الله عنه سخ روايت ده مبارك فرمي وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمي هارها غسوك شفر الله أو ده آخرت پر رزبان إيمان لري فليكرم جاره ده خفل همسايا درنشتي وكي ده خفل همسايا حقوق دي وساتي امسایا دی د خپل ازار او تکلیف څخه په امن کې وسات. ول یکرم ضیفه کله چې میلما ورته راغلی د میلما احترام او درنښت وکي او کچیر خبرې کول غواړي ول یقل خیرا او لیسکت که خبرې کول غوښتل نو د یو خیر خبره دی وکي د دعوت خبره دی وکي یو چا د پایدې د رسولو خبره دی وکي کنه نو چوپ دی پاتې شي بی ځای خبرې او عبس خبرو څخه دی په کلکه ځان وسات. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا ابراهيم قال دخلنا علي محمد بن سوق الزاهد فقال الا احدثكم حديثا لعله ينفعكم. يو زاهد فرمي وي مشتا يورد يو بل زاهد راغي او دائره تويل تشتاست يو حديث بيان نكم تشتاست غاتا ورسي كذا ليس دا حديث تاست ديره غاتا ورسي اغه حدیث دادی چې ما ته خپل اکا وویل ول ایز ما وراره کچیر ته کول ته په دنیا کې ګټه لاس ته راوړل غواړې په دین کې برتري غواړې نو ته داسې وکړه خپله ژبه دې بنده وساته هیڅ مه په وایه کله که تا د یو څه ویلو وغوښتل نو په دغه ژبه باندې د الله ذکر کوه د الله د کلام تلاوت باندې وکړه او خلق و نیکیو ته فراوبوله او خلق د بدوی څخه په منع کړه نو دا به ستا لپاره ذخیره وي او که دې دا کار ونه کړې د خپلې ژبې حفاظت دې ونه کړې بلکې ژبه دې داسې استعمالول څه چې پر زړه باندې درتلل ژبه دې ترجمانه وه د هغه اسمه مانعت دې نه کاوه نو په دغه وخت کې به ته د دنیا او د آخرت د دواړو تاوانونو سره مخ شې. یو عالم وایي د هوشیار او د عاقل انسان ژبه تر زړه تر شا وي اوله په زړه کې یوه خبره متصوروي او دا وایي چې دا خبره چې زه کوم دا یو چا ته خیر ده او که شر ده په دې خبره کې ګټه ده او که تاوان دی د هغه نه وروسته بیا دغه خبره در خولې راباسي تر ژبه یې راباسي اوله خبره زړه ته وړاندې کېږي او د بې عقل سړي د ناپوه سړي زړه تر ژبې شاته دی اول په خوله باندې یوه خبره کوي بې له دې چې په زړه کې یې وسنجوي چې دا خبره د خیر ده او که د شر ده د ګټې ده او که تاوان ده د هغه نه وروسته چې دا خبره وکړل بیا نو فکر پر کوي چې وایي دا خبره ما څنګه وکړل ښه وکړل ګټمنه وه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تصير إلا في مؤمن د انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت د مبارک فرمای و رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل څلور شیان دی د یوازې په مؤمن کې راتللیس کچیره دا څلور شیان په یو چا کې موجود سوا هغه به حتمن مؤمن وي په منافق کې دا شیان نشي موجود دیدلی. اول شی چې دی اصم هغه چپوالی دی چې پټه خوله واوسېږه په دنیا کې د هر ډول عبوسو او بې ځایو خبرو څخه ځان وساتې دا د مؤمن لپاره لومړی خصوصیت دی وهو اول العباده دا هغه لومړنی عبادت دی والتواضع او دویم شی چې په مؤمن مسلمان کې موجود وي هغه تواضع او عاجزي ده د کبر او تکبر څخه ځان ساتل دي د لوی څخه ځان ساتل دي دا د مؤمن خصلت دی. مؤمن مسلمان لپاره هیڅ کله مناسب نه ده چې په خپل ځان کې کبر او غرور پیدا کړي په دنیا کې چې کوم امکانات یا نعمتونه ده ته ورکول شوي په هغه باندې د کبر او لویي وکړي بلکې یوازې د مؤمن لپاره د مسلمان لپاره ستر کمال عاجزي ده. په یو کتاب کې راځي وای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته وختي الله عز وجل ته دومره نږدې سو فکان قاب قوسین او ادنا نو الله عز وجل د ده څخه پوښتنه وکړل ول ای محمد صلی الله علیه وسلم ته خو زما حبیبی یې زما دوست یې زما اشنا یې او نن ما تا ته هغه لوړ انعام او اکرام در کړی دی چې هیڅ پیغمبر ته مې نه و ور کړی تا ته مې خصوصي دعوت در کړی دی اسمانو ته مې راخېژولی. قانون داسې دی چې یو اشنای د اشنای کره ځي نو یو تحفه ور وړي تا ما ته کومه تحفه راوړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېدل نو فکر یې وکړي چې یو مسلمان دوست چې د بل مسلمان دوست کره ورځي یا یو اشنای چې د اشنای کور ته ورځي داسې تحفه ور وړي چې د هغه اشنای په کور کې نو نه وي. که چیرې یو سړی د سارا څخه ځي سارات یو کور ته ورځي هلته یې اشنای وي هغه د پالیز د خټکو پالیز کرلی وي نو ته د سارا څخه یو خټکی ور وړې هغه ته دا تحفه هیڅ اهمیت نه لري. حتما به داسې تحفه وي چې د هغه دوست په کور کې به نه وي. نو ده چې فکر وکړي د الله په خدایي کې د الله په بادشاهۍ کې هیڅ داسې شی موجود نه و چې د الله دې نه درلودل هر څه الله درلودل. ډېر فکر یې وکړي وکړي آخر یې بیا هم په نبوي قوت سره یو شی پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درلودی او الله نه درلودی. یو داسې شی یې پیدا کړي چې پیغمبر علیه السلام درلودی الله نه درلودی نو الله ته مناجات وکړي ول ای الله ما تا ته تحفه راوړې ده الله ته خو علم شته خو د پوهاوي لپاره یې پوښتنه ځینې وکړله ول څه تحفه دې راوړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي و ای الله زه چې کله د مځکې څخه را روانېدلم عاجزي مې په شا راواخیستل ستا و دربار ته مې راوړل ستا و حضور ته مې راوړل تا عاجزي مې په تحفه کې درته راوړې ده یا الله ستا په دربار کې هر څه ستا یوازې تواضع او عاجزي نشته. الله په جواب کې ورته وفرمایل چې دا ډېره ښه تحفه ده هر څوک چې ما ته دا تحفه راوړي په عاجزي سره زما دربار ته راشي زه به دا تحفه قبلوم او پر هغه باندې به خپل رحم کوم. د انسان سره د مسلمان سره د بنده سره ستر کمال عاجزي ده تواضع ده. تاسو وګورئ د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه پیغمبر دی چې الله عز وجل د ده د رسالت شاهدي ورکړې ده الله د ده د بهتري شاهدي ورکړې ده او الله داسې فرمایلی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے پیغمبر ته موږ د ټولو عالمیانو لپاره رحمت لېږلې چې د یو ټول عالم لپاره یو شی افتخار وي یو شی رحم وي دا هغه به څومره لوړ مقام وي. او پیغمبر علیه السلام هغه پیغمبر دی چې الله په دنیا کې هم داسې قوت او طاقت ول ورکړی و چې بې شمېره زیات پوځونه یې درلودل واک یې درلودی په دنیا کې غټې غټې امپراتورۍ جن لړزېدلې هر څه چې قدرت مناسب و هغه الله ول ورکړی و ظاهره یې هم دومره امکانات درلودل مګر د ده ژوند د عاجزي او تواضع آیا یو څوک چې کبر کوي لویي کوي هغه نو تر علیه السلام به هوښار وي او که به تر علیه السلام لوړ مقام والا وي لوړې مرتبې والا وي د دنیا ظاهري زور و طاقت هم ټول دنیا ولیدي دا چې تاخزور طاقت یې دنیاوالو ته ښکاره کی چې در اوسه د کفارو بدنونه ځین لړزیږي او دا وایي چې دا مسلمانانو به څومره لنډ وخت کې څومره لوی لوی فتوحات وکړل او څومره غټې غټې امپراتورۍ یې راچپا کړلې څومره غټ زورور زورور قوتونه یې مات کړل او څومره غټې غټې کلیساوې او د بوتانو معبدونه چې دوی د سرو زرو درختې پکښې درولې وې داسې بوتان یې مات کړل چې د سرو زرو نسونه یې ورډک کړي وه دا څومره طاقت و څومره زور و چې الله دې خلکو ته ورکړی و چې در اوسه دنیا حق فک ورته حیرانه ده آن تر دې چې یو روسی لیکوال لیکي یو تاریخ پوه لیکي وایي موږ چې د مسلمانانو تاریخ مطالعه کړي صحابه و چې په څومره لنډ وخت کې څومره ډېرې زیاتې سیمې نیولې دي موږ دې ته حیران و چې آیا د دوی آسونو وزر درلوده چې دومره ډېرې زیاتې مځکې په ډېر لنډ وخت کې ونیولې او که یو بل فطرتي او الهي قوت د دوی سره ورسره و ښکاره خبره ده چې د دوی سره الهي قوت ورسره و د دې سره سره علیه السلام د ځان لپاره کومه تحفه خوښول تواضع او عاجزي یې خوښول او د علیه السلام داسې کور و حضرت سودا رضی الله عنها د دې مبارکي خونه چې وه دا د علیه السلام بیبي وه داسې یوه خونه وه چې پر سر باندې یې خاشې پرتې وې او دا دیوالونه یې چولې درلودې کله چې به د لمر وړانګې پر برابرې سوې در دا دیوالو به یې دا وړانګې وتلې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو سفر تللی و حضرت سودې رضی الله عنها ته یو څه مال په لاس ورغلی نو د دا خونه یې ونړول سمه یې پتادي پورته کړل پر سر باندې یې لرګي ورکښې ښودل او د هغه څه وروسته یې بیا خټې پر واچولې هغه چولې یې وربندې کړلې دروازې خو نه وې کلا د علیه السلام په کور کې دروازه نه وه چې دروازه به بندېدل او بیا به پرده پر زړېدل داسې نه وه کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ورته ویې ویل چې ای سودې ستا د دنیا و ژوند ته د ابد ژوند امید دی چې دا خونه دې داسې جوړه کړې ده سودا رضی الله عنها په جواب کې ورته وایي ویا رسول الله په دنیا کې ابدي ژوند نشته او نه د دنیا عیش عشرت کول غواړم بلکې یوازې او یوازې د دې لپاره مې دا خونه جوړه کړل چې د نامحرمو خلکو سترګې و دې کوټې ته راونه لویږي په دې خاطر باندې علیه السلام په جواب کې ورته وویل چې کاشکې دا پیسې دې صدقه کړې وای د علیه السلام په زمانه کې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو صحابو سره د مدینې په کوڅو کې را روان و که یې وکتل پر یو سرای باندې سربیره یوه کوچنۍ غرفه یوه کوټه د پخو خښتو څخه جوړه سوې ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړل چې دا کوټه د چا ده یو صحابي ورته وویل چې یا رسول الله دا د پلانکي انصاري صحابي ده رسول الله صلی الله علیه وسلم چوپ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوي مرشد ته راغی هغه صحابي په دغه ورځ یا بله ورځ راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مخ ځینې واړوي هغه صحابي راغلی د سې د نورو صحابه وسه پوښتنه وکړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر څه شي زما څخه ناراضه دی صحابه ورته وویل چې نور د ناراضۍ خبره خو موږ نه ده اورېدلې یوازې کله چې ستا د پخو خښتو کوټه ولیدل نبي علیه السلام چوپ پاتې سو او په څېره کې تغییر راغی هغه صحابي په ډېره ځغاسته باندې ولاړې هغه کوټه یې ونړول ډاکښته یې کړل نبي علیه السلام دومره کرکه ځینې کول ځکه په دې کې د کبر او د لویې خبره وه همدا وجه ده چې نبي علیه السلام وایي وایي عاجزي په مؤمن کې راتلی شي څلور شیان د مؤمن لپاره دي الصمت هو اول العباده چوپه خوله پاتېدل دا تر ټولو لومړنی عبادت دی داسې چوپه خوله نو هم نه چې وړم په څا کې لویږه ته ږغ نه باندې کوي یا د خیر خبرې به وي او دوهم شی تواضع وذکر الله تعالی او دریم شی چې دی هغه د الله عز وجل ذکر ډیر ډیر کول او څلرم شی وقلت الشر حتی او کوشش کول چې هیڅ مسلمان ته دې آزار ونه رسېږي هیڅ مسلمان ته دې تکلیف ونه رسېږي لږ زحمت پر ځان تیر که خو یو مسلمان د آزار څخه وساته یو مسلمان د دې څخه وساته چې ستا د طرفه څخه تکلیف ورورسېږي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حضرت أبو هريرة رضي الله عنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سخه روايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي وإذا مؤمن مسلمان لرش إسلام دادي چه هاغه خبري چه آغا نامقصود بي بی فایدی وی بی گټی وی داغه څخه تیر شي بلکې هر هغه کار چې بی گټی وی بی نتیجی وی داغه څخه تیر شي دا د مؤمن لپاره کمال دی د مؤمن لپاره شوالی دی د ته ورته د ژبې د حفاظت لپاره ولسو شل حدیث نور په دې کتاب کې راغلی دی په نورو کتابو کې خو بیخي ډېر راغلی دی نو په کار دا ده مناسبه دا ده چې هر مؤمن مسلمان د خپل ځان سره فکر او غور وکړي چې زه د ورځې په دوکان کې کور کې په کوټه کې د خلکو سره په ناستو ولاړه کې څومره خبرې کوم پر څومرو خبرو مې ګټه ستا او څومره خبرې مې بې فایدې دي هغه خبرې کول چې هغه غیبت وي بوتان وي دوکه وي د غلا او د زنا د ناروا یا د هرې ګناه تړون د دا ژبې په واسطه وي هغه یقینا ګناه ده کومې خبرې چې په هغه کې ګټه نه وي د ضرورت نه وي د هغه څه هم ځان ساتل لازمي دي ځکه دغه د وخت ضیا او نبی علیه السلام ایمنه فرمایلې ده او نبی علیه السلام امر کړی دی چې دغه ژبه د بې ځایه خبرو په سلسله کې مه استعمالوه د الله په ذکر کې د الله په تلاوت کې استعمال کړه الله دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې پر هغه لاره باندې سیر وکړو چې الله ته محبوب وي وما علینا الا البلاغ المبین وما توفیقی الا بالله العلی العظیم